byś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 6 maja, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Widać wyraźną tendencję spadkową, jeśli chodzi o nowe zakażenia koronawirusem, potwierdzają to dzisiejsze dane. Minister zdrowia zapowiada zwiększenie liczby zespołów opieki środowiskowej świadczących wsparcie psychologiczne dla dzieci. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Społecznych. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Dla porównania tydzień temu było 2 tysiące mniej infekcji. Zmarło 510 osób, które chorowały na COVID-19. Przybyło ponad 6 tysięcy ozdrowieńców. Ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, podkreśla, że widać tendencję spadkową zakażeń. Mamy mniejsze obłożenie, mamy więcej wolnych miejsc, także staramy się odetchnąć lekko, ale nie za bardzo, dlatego że z dużą ostrożnością jeszcze patrzymy na tę sytuację. Natomiast rzeczywiście widać zwolnione łóżka i mniej chorych przyjmowanych w trakcie dyżurów. Tylko w ciągu minionej doby liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmniejszyła się o 977 osób. Tymczasem w Bydgoszczy trwa konferencja ministra zdrowia. Adam Niedzielski mówił kilkanaście minut temu, że resort chce zwiększyć liczbę zespołów opieki środowiskowej, świadczących m.in. wsparcie psychologiczne dla dzieci. Namawiam wszystkich rodziców, wszystkie dzieci. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jest spis takich poradni, takich zespołów opieki środowiskowej. Można się do nich zgłosić, można uzyskać pomoc. Te zespoły często są oparte na poradniach, które oferują zdecydowanie szerszy zakres opieki psychologicznej, więc można tam uzyskać wsparcie dla całej rodziny. Jak dodał Adam Niedzielski, resort planuje zwiększyć liczbę zespołów opieki środowiskowej do 380. W kolejnych miastach sukcesywnie otwierane są nowe punkty szczepień. Jeden z nich właśnie teraz zaczyna przyjmować pierwszych pacjentów w Giżycku, w województwie warmińsko-mazurskim. Pierwotnie punkt miał zacząć działalność 18 maja, jednak dodatkowa dostawa szczepionek pozwoliła na przyspieszenie otwarcia placówki. Więcej o tym Paweł Karpiszan. Giżycki punkt szczepień powszechnych zlokalizowany jest w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy 3 Maja. Szczepienia wykonywać będzie personel szpitala w Giżycku, a także personel Centrum Medycznego Mazuria. W hali są 4 stanowiska szczepienne, każde będzie w stanie zaszczepić jednego dnia minimum 100 osób. Punkt szczepień będzie czynny od 14 do 20 w dni robocze. Jeśli zapewnione zostaną dostawy szczepionek i będą chętni do szczepień, to również w soboty i niedzielę. Dodajmy, że w giżyckim punkcie szczepień są jeszcze wolne miejsca na najbliższe dni. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Społecznych. Ma ona zajmować się m.in. szukaniem rozwiązań, które ułatwią życie osobom starszym, niepełnosprawnym i wykluczonym. W skład Rady weszli m.in. doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska, szefowa ZUS-u Gertruda Uścińska oraz wiceszef prezydenckiej kancelarii Piotr Ćwik. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii prezydenta. Karolu, czym będzie się zajmować Rada? Prezydent Andrzej Duda mówił, że Rada stanie przed konkretnymi wyzwaniami, takimi jak funkcjonowanie pomocy społecznej oraz reforma systemu emerytalnego, w tym kwestia emerytur stażowych dla osób, które mają duży staż pracy, ale nie są w wieku emerytalnym. Prezydent zaznaczył, że Rada do Spraw Społecznych, tutaj cytat, nie będzie kółkiem dyskusyjnym. Chciałbym, żebyście Państwo mieli poczucie, że z tego czasu, który Państwo przecież też jako wolontariusze tutaj poświęcacie, wynikło dobro. Rada do Spraw Społecznych ma też wspierać inicjatywy obywatelskie, w tym wolontariaty. Według Andrzeja Dudy pandemia pokazała, że Polacy są chętni do pomagania. Poprzez dostarczanie produktów żywnościowych czy dbanie o to, by seniorzy byli zaopatrzeni w leki, różne osoby w różnym wieku do tego się zgłaszają. Jeszcze w maju prezydent Andrzej Duda zamierza powołać 2 kolejne rady zajmujące się sprawami rodziny oraz samorządami. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje.

12 minut po godzinie 14. Bardzo dziękuję między innymi pani Aleksandra Szybciusieńko zareagowała i odpowiedziała na moje hej, hejem. I my także muzycznie. No właśnie, do 15 nie zabraknie dobrej muzyki. Przed samą 15 o niezwykłej grupie z Wrocławia. Jak nie my, to kto? Ach, Wiadomiks. Ważne informacje dotyczące spisu powszechnego to już za kilkanaście minut, a za chwilę w labiryncie nowych technologii coś dla użytkowników nie tylko telefonów komórkowych i systemów operacyjnych tegoż właśnie. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. No i muzyka, no i gitary, no i wiadomo. Trzeci Polskiego Radia. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? Rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Po godzinie 14 w programie trzecim Polskiego Radia czas na nasze drogowskazy związane z nowinkami technologicznymi, bowiem pojawiła się możliwość zablokowania aplikacją mobilną dostępu do naszego indywidualnego identyfikatora reklamowego. Co to oznacza w praktyce dla użytkowników smartfonów? To wyjaśnią w labiryncie nowych technologii Piotr Firan i nasz gość. Otwierając aplikację, która obsługuje portale społecznościowe, pojawia się komunikat. Wybór jest prosty. Możemy albo pozwolić na śledzenie, albo te funkcje można zablokować. Jeżeli twórca aplikacji nie zastosuje się do tej polityki, grozi nawet twórcy tej aplikacji zbanowanie z App Store. Maciej Gajewski, Spiders Web. Czyli repozytorium aplikacji, no to oczywiście potencjalnie oznacza duże kłopoty finansowe dla takiego twórcy, no bo ten już nie będzie mógł zarabiać na użytkownikach systemu iOS, no czyli na bardzo dużej liczbie ludzi. Od dawna trwają dyskusje, jak uregulować kwestie związane z ochroną prywatności, a śladów w sieci zostawiamy mnóstwo. Niewielu użytkowników wczytuje się w regulaminy i sprawdza, jakiego rodzaju informacje nasze urządzenie wysyła na serwery. W teorii portale społecznościowe w zasadzie wiedzą tylko tyle, co im przekażemy. Czyli no jeżeli wpiszemy, że mamy 40 lat, jesteśmy z Warszawy i interesujemy się polityką i astronomią, no to oczywiście ta informacja trafia do usługodawcy. Ale to tylko część prawdy, bo oprogramowanie analizujące ślady, które zostawiamy w internecie, jest dziś w stanie stworzyć bardzo dokładny obraz użytkownika. Jeżeli często zaglądamy na część randkową jakiegoś serwisu społecznościowego, no to prawdopodobnie jesteśmy singlami. Jeżeli na przykład zaglądamy często na artykuły o nowych telefonach, no to prawdopodobnie jesteśmy zainteresowani kupnem takiego telefonu lub chociaż interesujemy się tematyką. zaskakującą skutecznością, naprawdę wręcz czasem przerażającą, potrafią dokładnie określić naszą osobowość, nasze potrzeby, nasze zainteresowania. Być może nawet czasami wiedzą o nas więcej niż my sami. Użytkownicy wyrażający zgodę na śledzenie dzielą się z usługodawcą oraz potencjalnie jego partnerami nie tylko identyfikatorem reklamowym, ale również danymi o lokalizacji oraz na przykład adresem e-mail. To, że możemy zdecydować, czy chcemy się dzielić tymi informacjami, czy nie, jest tu najważniejsza, no i też korzystna. Nowa funkcja może okazać się kolejnym krokiem na drodze do bardziej uczciwego przetwarzania danych. Konsekwencją może okazać się także lepszy dostęp do informacji o świecie. Jeszcze dodam, że tylko w ubiegłym roku jeden z największych portali społecznościowych zarobił ponad 50 miliardów dolarów na profilowanych reklamach i pobił tym samym kolejny rekord. Jak sprawnie poruszać się nie tylko w labiryncie nowych technologii, podpowiada Piotr Filan. Także jutro zapraszam w jego imieniu. Power is in pain. 26 minut po godzinie 14. Ciąg dalszy naszych rozważań kosmicznych w popołudniowym spotkaniu popularno-naukowym. Znów sięgamy gwiazd albo i nawet dalej, choć wszystko działo się na Ziemi i tuż nad. Najnowszy prototyp lot rakiety Starship zakończył się powodzeniem. Po raz pierwszy prototyp statku kosmicznego wylądował i nie został zniszczony przy lądowaniu w pionie. Lot Starship był piątym testem na dużej wysokości. Przypomnijmy, że wszystkie poprzednie zakończyły się zniszczeniem rakiety przy zderzeniu z Ziemią, albo też jak w ostatnim przypadku, co śledziliśmy w marcu, kilka minut po lądowaniu. Taki prototyp rakiety wystartował w Boca Chica w Teksasie, wzbił się na wysokość około 10 km, wykonał kilka zaplanowanych manewrów, po czym wylądował. No niby nic spektakularnego, wszystko przebiegło zgodnie z planem, normalne lądowanie statku kosmicznego. Ale... no właśnie, zapowiedzi związane z rakietą Starship budzą nadzieję. Po udoskonaleniu ma transportować pierwszych ludzi na Marsa. Szef SpaceX zapowiada także, że być może uda się wykorzystać Starship do innych celów, w tym do przewożenia ludzi między miastami z zawrotną prędkością. Na razie odczytujemy to jako ciekawostkę popularno-naukową. Kto wie, być może wkrótce tak będzie wyglądała nasza przyszłość. Żadnym filmem, żadnym kinie, ani róże, ani całusy, małe duże, ale Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 15. Przypomnę, spis powszechny trwa. Przedwczoraj swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. Ostatnio mówiliśmy o bezpieczeństwie rachmistrzów, naszych danych, tego co przekazujemy. Warto wspomnieć, że tożsamość rachmistrza możemy sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99. Te wszystkie dane są także na stronie spis.gov.pl. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich i odwiedzać nas w domach. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów, mogą być oszustami. Takie przypadki należy zgłaszać na policję. A jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez internet albo poprzez infolinię spisową, nikt nie będzie dzwonić do nas, do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty też mogą być próbą wyłudzenia danych. No a przechodząc już do spisu, po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych. To ważne. No i warto zapoznać się także wcześniej z zakresem pytań spisowych. To na stronie spis.gov.pl, przypomnę. No i ważne, że rachmistrz nie zapyta ani o zarobki, ani o oszczędności, cenne przedmioty w domu, także numer konta, PIN do karty, czy dane logowania do komputera, czy bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma. No i znów, jeśli się pojawią, mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych i taką sprawę też należy niezwłocznie zgłosić na policję. Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy już się spisali. Jutro, w samo południe, odbędzie się pierwsze losowanie nagród w loterii, z którego transmisja odbędzie się w mediach społecznościowych Głównego Urzędu Statystycznego, a do rozlosowania, przypomnę, 160 kart przedpłaconych o wartości 500 zł i aż 80 kart przedpłaconych o wartości 1000 zł. W loterii mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały samospisu, wyraziły chęć udziału w loterii, no i też za pośrednictwem wiadomości mailowej otrzymały 10-oznakowy alfanumeryczny kod potwierdzający dokonanie samospisu i do 5 maja prawidłowo zarejestrowały zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej loteriaspis.gov.pl. O spisie powszechnym jeszcze będziemy Państwu przypominać na naszej antenie. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej. Tam wszystkie informacje można przeczytać na spokojnie. Przygotować się do spisu. Przypomnę www.spis.gov.pl. Tu trójka. Za 23 minuty będzie 15. A propos loterii. Powodzenia. This is not really happening. 17 minut pozostało do godziny 15. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. W skrzynce mailowej znalazłem informację od pana Stefana z Mielca. A do mnie ostatnio ktoś dzwonił i pytał się o PIN do swojego telefonu. Pan Stefan wyjaśnia. A nie, to żona była. A u pani co tam słychać? Co tam? Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Minut będzie 15. Obok nas. Jak nie my, to kto? To grupa wskerców z Wrocławia, którzy zdobywają górskie szczyty i zwiedzają świat. Byli m.in. w Alpach, gdzie na wózkach wjechali na 2600 metrów nad poziomem morza. Teraz organizują wspólnie z Fundacją Potrafię Pomóc rejs jachtem motorowym po wodach polskich rzek dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Zaczęło się od przypadkowego spotkania paru osób, które połączyła chęć zwiedzania świata, mówi Ryszard Kuczyński, jeden ze współtwórców grupy. Jak nie my, to kto? Po namiętce z Ruj spotkało się 5 wózkersów na turnusie rehabilitacyjnym, a więc osoby poruszające się za pomocą wózka, które stwierdziły, że chcą spełniać marzenia, chcą być obecni w turystyce i chcą być obecni w górach. Na początku była krótka wyprawa do Zakopanego. Byliśmy na Gubałówce, podziwialiśmy panoramę Tatr, ale również pokonaliśmy całą trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. Jadąc na naszych wózkach, pomagali nam na stromych podjazdach nasi asystenci. Po drodze oczywiście krzyczeliśmy do tych na konikach i chodźcie z nami. Nikt się niestety do nas nie przyłączył, ale my pełni szczęścia wjechaliśmy i widzieliśmy Tatry. Potem pojawiły się większe wyzwania. Pojechaliśmy w Alpy, tam dokonaliśmy takiego małego wyczynu, wjechaliśmy na wózkach na szczyt Szarek, 2600 metrów nad poziomem morza, więc bardzo nam się to znowu spodobało. Chcieliśmy pojechać w roku 2020 do Szwajcarii w Alpy, niestety wyjazd z powodu pandemii nie doszedł do skutku, ale w tym roku jesteśmy w pełni przygotowani. przygotowani, trenujemy. Chcemy pojechać w czerwcu na masyw Mont Blanc, najwyższej góry Europy, i we Francji troszeczkę pośmigać na naszych wózkach po górach. Chcemy wjechać na wózkach na wysokość 3000 metrów. Dominika Zawadzka, pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, koordynator terapeutów przy Fundacji Potrafię Pomóc, również we Wrocławiu, od lat wspiera działania grupy Jak Nie My, to kto? Nas mocno łączy żeglarstwo. Wpadliśmy na pomysł zorganizowania takiego niesamowitego rejsu dla osób z niepełnosprawnościami, różnymi niepełnosprawnościami. Trochę pływaliśmy i po Mazurach, i po Zatoce Puckiej, po Zalewie Wiślanym, i po prostu mamy taki fajny pomysł, żeby tą swoją pasję promować, żeby mówić o tym, żeby ludzie też odważyli się wyjść z domu, zobaczyć, że to nie jest takie wszystko straszne, że są specjalne jachty motorowodne, które są dostosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i że to po prostu wszystko jest możliwe. Właśnie wchodzimy w Zalew Wiślany. Słuchajcie, jest cudownie. Zaraz popłyniemy szukać kormoranów, które gdzieś tutaj na pewno są. Rejs jest zaplanowany na przyszły rok, ale przygotowania już trwają. Chcemy przepłynąć Polskę praktycznie całą wszerz, bo aż od Zalewu Wiślanego, od Fromborka do Wrocławia będziemy płynęli przez takie miasta jak Malbork, Gdańsk, Tczew, Bydgoszcz, Konin, Poznań, Gorzów Wielkopolski do Wrocławia. Tu będziemy szukali ochotników, którzy się podejmą tego wyzwania. A skąd się wziął pomysł tak niezwykłego przedsięwzięcia? Jako młody człowiek trochę żeglowałem po Mazurach. Kiedyś, będąc na Pojezierzu Augustowskim, wypożyczyłem motorówkę i sobie tam troszeczkę popływałem po kanale augustowskim. I bardzo mi się to spodobało. Rzeki, kanały to jest coś, co jest coś niesamowitego. Budowle wodne, wszystkiego typu śluzy, to jest bardzo fajne przeżycie. Trasa kanału Elbląskiego, Żuławy Wiślane czy Pętla Wielkopolski, są to perełki w Europie, które są nieznane przez Polaków. Nasi asystenci będą mieli na łódce na pewno rowery. My będziemy mieli nasze wózki z napędami elektrycznymi, z takimi przystawkami, więc będziemy mogli każde z tych miejsc obejrzeć. A jakie są oczekiwania organizatorów rejsu? Chcemy pokazać, że też można, będąc osobą z niepełnosprawnością, uprawiać sport tak współwyczynowo, bo długość rejsu i trudność trasy powoduje to, że jest to pewne wyzwanie nawet dla osoby pełnosprawnej. To jest największym naszym marzeniem, żeby aktywizować ludzi, pokazywać, że mają równe szanse, że tak samo jak inni mogą żeglować, chodzić po górach. Oczywiście czasami jest to trudniejsze, ale nie jest to niemożliwe. Z pewnością będziemy przyglądać się tej niezwykłej inicjatywie. Rejs jest zaplanowany na połowę przyszłego roku, ale już niedługo, po 22 maja, członkowie grupy chcą wypłynąć w próbny rejs, startując z Rybiny na Mierzei Wiślanej, płynąc do Gdańska. Tu Trójka, za 9 minut będzie 15. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady,